my love. Is this what you want? You may start it over, let yourself go. Rebel heart, rebel soul. Run away from this evil world, 'cause nothing's ever gonna change if you wait in the line for another day. Don't be afraid to rearrange, it's the right time for you and me to come away. 'Cause nothing's ever gonna change if you wait in a line for another day. Don't be afraid to rearrange, it's the right time for you and me to come away, to come away, to come away, to come away. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce wzejdzie. Urodziny Trójki, część pierwsza. Zaczynamy o 6 rano od muzycznych rozmów z Renatą Przemek i Dagą Gregorowicz. O 8 specjalne wydanie Zapraszamy do Trójki. O 11 koncert. Śpiewający, tak, tak, Marcin Masecki i Droga jego sercu, muzyka latynoamerykańska. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5:03, czwartek, 28 dzień marca. Najlepsze życzenia dla Joanny, Doroty, Aleksandra i Malcolma. O, Malcolma to nawet posłuchamy do 6:00. Zajrzymy ponownie na album The Division Bell Pink Floyd. Ania Rusowicz, która ma dziś urodziny, także zaśpiewa słonecznie z musicalu Her, a także kilka słów o pogodzie, między innymi. Trójka budzi. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Clouds empty out. nie zmienię świata, nie zmienię. Nie mam żadnych złudzeń, to nie uda się nikomu. Choć rewolucje są dla ludzi, nie zacznę nowej wojny i nie zakończę starych. To wszystko jest utopią i śmieszne są zamiary, ale mogę zmienić się sam i mogę zmienić ciebie. Możemy zmienić nasz dom, gdy było nam jak na niebie. Zakończę starych, to wszystko jest utopią i śmieszne są zamiary, ale mogę zmienić się sam i mogę zmienić siebie. Możemy zmienić nasz dom, ale mogę i mogę zmienić siebie. Możemy zmienić nasz dom, minut po piątej. Sztywny Palazji, nie zmienię świata, a niezmiennie dobre nastawienie do życia i cały czas na program Trzeci Polskiego Radia. Trójka Budzi, czerpiąc także z albumu, którego premierę mieliśmy równo 30 lat temu. Taka muzyka jakby nie z tej ziemi. Możemy wspólnie na przykład poszukać jakiejś czarnej dziury. Z Division Bell teraz Pink Floyd. Speak now. You'll never. that doesn't have to be like this. All we need to do is make sure we keep talking. Could be foreign forevermore to your promised land. 5:22, idealne dopasowanie. Najpierw Pink Floyd, po nich jak słychać Riverside. 28 dzień marca, trójka budzi, no i jak słychać zapowiada progres. Ale czerpiemy z różnych muzycznych źródeł, zatem skoro to wiosna, to jesteśmy też Flower Power i Big Beat. Dzisiaj 41 urodziny Anny Rusowicz. To zagramy teraz pod takim hasłem: gdzie jest miłość, tam jest życie, bo to lubimy, czasem nawet za bardzo. Ah. laboratory facing a dying nation of moving paper fantasies, listening for the new told lies with supreme visions of lonely tears. Somewhere inside something there is a rush. Our lives, our passion, my future on films in space. idealne po wschodzie słońca. Let the Sunshine, fragment musicalu Her. Trójka budzi i pojawia się ta jakże przyjemna gęsia skórka. 28 minut do 6. Dave Kinning z grupy The Killers ma dzisiaj 48 urodziny. Trzon razem z Brandonem Flowersem właśnie zespołu. Zatem jeszcze raz on w trójce. Tym razem The Man i grupa The Killers. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku, słońce wzeszło. Urodziny Trójki, część druga. O 12:00 spotkanie. Katarzyna Borowiecka rozmawia z ludźmi filmu. Gośćmi będą Agnieszka Smoczyńska, Paweł Maślona i Jan P. Matuszyński. O 13:00 koncert. Artur Andrus i Joanna Kołaczkowska we wspólnym programie muzyczno-kabaretowym. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Słońce nie przestaje świecić w nocy. Nie przestajesz być moja, kiedy tańczę sam. Czekasz za długo, przeciągasz.

Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedyś ty wersji z Męskiego Grania. Natalia Przybysz na podstawie oczywiście Manamu. Ta noc do innych jest niepodobna. Trójka budzi 10 minut do 6. Za 10 minut serwis, czyli wiadomo, dowiemy się więcej. A po 6 między innymi o poszukiwaniu skarbów, czyli zajrzymy do sekcji Archeo. I czy to zdrowe, by symulować chorobę, żeby przedłużyć sobie święta. Co jeszcze o tym po 6 z pewnością opowie Radek Nałęcz. No to my już dziękujemy. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski, imieniny dziś Malcolma, to cudowny duet teraz, no w zasadzie jak my. Malcolm McLaren i Catherine Deneuve, Paris Paris. D'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker. Party, party. Là, une dose de Prévert, et sans raton laveur, prenons un dernier verre, près du bateau Lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver. Last night was made. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sans l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résille d'un bar sur un genou courbé. Oh babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert. De javanaise, close to my heart. Un tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, nappé de macadam, décoré d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam. Oh, where are you, Arletty? Oh, babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away. Arletty, sans toi, seule femme. This crowded desert. Tu pouvais lui dire Paris, Panam. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une main sur la loise, au fond d'un bar tabac, et la résine d'abat sur un genou concroise. Sing away, Catherine. Sing away. Bye. Bye. Bye. No, I can't. We will never part. These feelings. Ça pourrait être une mine de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris, Paris. Paris. Paris, Paris, son âme. Saupoudrez pour finir. C'est la poussière du métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris, Paris, Paris, perdrez son âme. Paris. Paris, Paris. Paris, Paris. Paris perdrait son âme. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce zeszło. Urodziny Trójki. Część trzecia. O 14:00 spotkanie. Rozmowę literacką o przyszłości prozy polskiej poprowadzi Michał Nogaś. A gośćmi będą Joanna Kuciel-Frydryszak, Zyta Rudzka i Grzegorz Piątek. O 15:00 chwila oddechu z muzyką. O 16:00 otworzymy bogate archiwa przed naszym studiem reportażu i dokumentu. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja.